gdzie dorastała, czy Milesie Davisie. Zapis rozmowy w sobotni wieczór w audycji Jazz & Bass między 21 a 23. Zapraszam, Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła piątek, Paweł Turski, dzień dobry w ostatni piątek września. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Setki generałów wezwanych przez sekretarza obrony USA do bazy w Virginii. Pentagon milczy o powodach. Wyższe kary za atak na ratownika bądź lekarza. Sejm zajmie się projektem zmian w tej sprawie. Zaginione, odnalezione 4 dzieła sztuki z czasów wojny wróciły do Polski. Konsternacja w Stanach Zjednoczonych po tym, jak sekretarz obrony Pete Hegseth wezwał setki generałów i admirałów na pilne spotkanie w bazie piechoty morskiej w Virginii, informuje dziennik Washington Post. Chodzi o wojskowych od stopnia brygadiera wzwyż oraz ich głównych doradców. Nie ujawniono powodu narady, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Nawet wśród najwyższych oficerów nie ma jasności, dlaczego Pete Hegseth zwołał ich do Quantico. Wiceprezydent J.D. Vance próbował bagatelizować wagę spotkania, mówiąc, że nie jest to nic szczególnie niezwykłego. Kilku byłych urzędników Pentagonu podkreśla, że nie pamięta, aby jakikolwiek sekretarz obrony wzywał kiedykolwiek tak liczne grono generałów i admirałów. Prezydent Donald Trump zażądał wszczęcia śledztwa w sprawie, jak to określił, potrójnego sabotażu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Jego zdaniem ktoś celowo zatrzymał schody ruchome, gdy chciał nimi jechać z Melanią Trump. Prezydent uważa, że w Nowym Jorku doświadczył 3 bardzo złowrogich incydentów. Jan Pachlowski. Organizatorzy szczytu poinformowali, że ruchome schody zostały prawdopodobnie zatrzymane wtedy, gdy kamerzysta Białego Domu przypadkowo uruchomił mechanizm bezpieczeństwa. Mimo to Biuro Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa poinformowało, że zleciło szczegółowe śledztwo w sprawie 3 wydarzeń opisanych przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Poza sprawą zatrzymania ruchomych schodów Donald Trump skarżył się, że w czasie przemówienia, które wygłosił we wtorek na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jego teleprompter był nieczynny, lodowato-czarny, jak się wyraził, a dźwięk w sali, gdzie wystąpił, wyłączony. To nie był przypadek, to był potrójny sabotaż w ONZ, napisał amerykański lider, dodając, że żąda śledztwa dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Czy będą wyższe kary za ataki na funkcjonariuszy publicznych? Sejm zajmie się dziś rządowym projektem w tej sprawie. Za naruszenie nietykalności medyków lub innych osób reagujących na przemoc lub ratujących ofiary wypadków grozić będzie do 5 lat więzienia. Teraz maksymalny wymiar kary to 3 lata. Aktów agresji przybywa. To nie tylko przemoc fizyczna, lecz także werbalna, mówi Robert Twardowski ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Osoby mają do dyspozycji telefony, którymi mogą nagrywać i niejednokrotnie nie to robią. Nie wiem, w jakich celu, czy to pokazywania w mediach społecznościowych, udowadniania, że oni po prostu tak mogą. Mówię tutaj o negatywnych sytuacjach, o nagrywaniu personelu, o zastraszaniu, o obiecywaniu śmierci, czy o bezpośrednim kontakcie i używaniu przemocy fizycznej. W styczniu w Siedlcach pijany pacjent zaatakował udzielającego mu pomocy ratownika medycznego. Ratownik zmarł. Trudne, ale nie niemożliwe. Prawnicy oceniają szanse na sądowe dochodzenie roszczeń, które powstały w wyniku strat po zamknięciu granicy z Białorusią. Szacują szkody i rozważają złożenie pozwów przeciwko skarbowi państwa. Sąd będzie musiał ustalić, czy rządowe rozporządzenie o zamknięciu granicy było zgodne z konstytucją, mówi mecenas Daniel Stańczyk z Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Minister może bowiem wydać takie rozporządzenie tylko wtedy, kiedy uważa, że będzie to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, bądź jeżeli istnieje taka potrzeba z uwagi na ochronę życia bądź zdrowia obywateli. Jeżeli pozew przedsiębiorcy wpłynie do sądu, to sąd będzie musiał te okoliczności zbadać i ustalić, czy istniały okoliczności faktyczne, które uzasadniały wstrzymanie ruchu granicznego. Granica z Białorusią była zamknięta przez prawie 2 tygodnie. Ruch na niej przywrócono wczoraj o północy. 4 dzieła sztuki zaginione w czasie II wojny światowej odzyskane. 3 zostały przekazane Muzeum Narodowemu w Poznaniu. Wracają do nas 2 obrazy Wywiórskiego i wspaniały gobelin z kolekcji Gołuchowskiej. To już w ostatnich latach 3., 4. i 5. strata wojenna, którą odzyskujemy. To wielka satysfakcja, chociaż mamy świadomość, że to jest 5 obiektów z tysięcy. Cieszy się dyrektor Poznańskiego Muzeum Tomasz Łęcki. 4. obiekt to 18-wieczny starodruk, który był kiedyś w poznańskich zbiorach. Po II wojnie trafił nielegalnie do handlu. Znaleźli go na aukcji internetowej pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej. I tam cenna księga teraz trafiła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie słoneczny w całym kraju piątek, generalnie też bez opadów, bo te słabe synoptycy prognozują tylko dla okolic Zakopanego. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 14 stopni w Ełku do 16 w centrum, a także do aż 18 w Policach. Obecnie jest zdecydowanie chłodniej, od 1 stopnia w Kozienicach do aż 11 w Helu. Jeśli chodzi o opady, to te występują obecnie tylko w okolicach Twardogóry na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 5:06. Coś mi świta. Irena Dan, Paweł Turski, dzień dobry. Na ostatnią chwilę to ulubiony moment, tak mi się wydaje, Polaków, na zmienianie czegoś, naprawianie na pewno posłów. Tej zasady w tym tygodniu trzymała się Lewica, która zaproponowała po drugim czytaniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, by klientom restauracji, którzy coś zamówią, przysługiwało darmowe pół litra wody. No brzmi nie głupio. Szczególnie, że na Zachodzie taka woda rzeczywiście jest podawana bezpłatnie. Projekt ułatwiający życie każdemu z nas znalazł się już pod ogniem krytyki. Wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział w Radio Z, że myśli, że teraz jeszcze nie nadszedł czas na takie projekty. Dzisiaj woda, a jutro co? Nie we wszystkich miejscach w Polsce kranówka jest zdatna do picia. No, powiedział to minister, który jeszcze przed wyborami obiecywał bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski z Alpami. Bo to minister od spraw trudnych. No niestety pociąg już wiemy, że nie pojedzie. I w sumie się nie dziwię, bo jeśli pociąg miałby być za złotówkę, to i może na darmowe oświetlenie na dworcach by nie starczyło. Ale teraz na poważnie. Co powinno być za darmo? Co powinno być tak naprawdę zrobione? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Za darmo moim zdaniem powinno być chociażby płacenie podatków, bo to jest jakieś nieporozumienie, że ja muszę płacić za przelew do Urzędu Skarbowego. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz Robert Palmer w trójce. Addicted to Love, 11 minut po piątej w programie trzecim Polskiego Radia. Lewica zaproponowała, żeby pół litra wody w restauracji, jeżeli coś zamówimy, było za darmo. Już się znalazły głosy krytyki, chociażby z PSL-u. Dzwonią państwo do nas, aby odpowiedzieć na pytanie, co powinno być za darmo. Pan Lech z Warmii Mazur wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry, jeszcze raz, panie redaktorze. No, za darmo to znaczy w tym kraju to nie ma, ale tako... To nie ma. Bardzo tamtego... mi się podoba to pana myśl, że w naszym kraju nic nie ma za darmo. Mi się wydaje, że deszcz na przykład pada za darmo, ale może to ryzykowna teza. Za darmo, tak. Ale moim zdaniem tamte jakby tam szklaneczkę tej wody takiej pitnej, której, bo faktycznie są niektóre zarażone, tak samo jak u nas tutaj na Bornecie, to ja mieszkam na Warmii koło Olsztyna i było przez 2 tygodnie w sierpniu tak samo zarażona, za to żeśmy kupowali to. Czyli pan proponuje, taką... żeby nie pół litra kranówki, tylko zawsze szklanka nawet wody takiej butelkowanej, mineralnej na stole. O, mineralnej. Tak, tak. Sobie tam w restauracji czy gdzie. Na Bogatowie było. Żadnej szkody by restauracja nie poniosła. No ja nie wiem, jak to z drugiego punktu. Ja już mam jakiś pomysł, panie Lechu, bo ja powiedziałem mineralna, niech to będzie woda źródlana. Bardzo dziękuję za telefon 22 i 7 trójek. A teraz mam do państwa bardzo ważne pytanie. Także sam do siebie na antenie trójki 12 minut po piątej. 22 i 7 trójek to telefon do nas, może i także w tej sprawie. Redakcja muzyki zaplanowała teraz utwór. Kończy się wykrzyknikiem tytuł. Ale postawię znak zapytania. Where is my husband? Coming. przez 3 minuty żaden mąż się nam nie objawił w studiu Trójki, ale życie lubi zmiany, dlatego z nami jest 16 minut po 5 w porannej audycji Coś mi świta kolejny słuchacz, pan Jurek z Otwocka. Dzień dobry. A dzień dobry. No, co powinno być za darmo? Na przykład niektóre, na przykład chodzi o płyty na przykład z muzyką, na przykład za darmo w sklepach niektóre płyty. Na przykład niektóre się płaci, a niektóre na przykład takie z jednym utworem powinny być za darmo. Jako takie demo, rozumiem, bo to nie jest takie pełna demo, płyta. Tak, tak, no właśnie te demo powinny być za darmo. Mamy wodę źródlaną, tak, mamy już płyty, to jest pana propozycja. Panie Jurku, chciałbym zapytać, gdzie pan teraz jest, bo słyszałem, że na zewnątrz. Na zewnątrz, na dworze. A na czymś pan nie stoi przypadkiem? Słucham? Nie jest pan przypadkiem na czym się stoi? Na balkonie. O, idealnie pan teraz zapowiedział utwór, który przed nami na antenie Trójki, Metro i na balkonie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Zastanawiamy się dziś wspólnie, co powinno być za darmo, bo Lewica proponuje 0,5 litra wody. Piękne ciało, pięknie skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Oczy usadzą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa się zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Dzwonią państwo, 22 i 7 trójek to telefon do nas, 20 minut po 5. Łączymy się ze Szczecinem i z panem Ryszardem. Dzień dobry. O, pan Ryszard się rozłączył, ale jest też pan Mariusz z Chmielenia. To na Dolnym Śląsku, tak. Dobrze pamiętam, prawda, panie Mariuszu? Tak. Koło Jeleniej Góry, tam 20 kilometrów od Jeleniej Góry. Ale czyli Dolny Śląsk. Panie Mariuszu, co powinno być za darmo? Bo dzisiaj się nad tym zastanawiamy, gdyż Lewica proponuje darmowe 0,5 litra wody. Na pewno za darmo... Przynajmniej jeden miesiąc w roku to posłowie powinni pracować, ci nasi wybrańcy. Za to opowiadanie tych takich bajeczek. Ja myślę, że oni 13 miesiąc pracują za darmo, ta 13. To... Aha, 13, no tak. A co do waszej restauracji, przez całe 90 lata jeździłem do Niemiec, tam sobie do pracy, nie? Mhm. No i do greckiej restauracji poszedłem, pamiętam, pierwszy raz. I co mnie zdziwiło, przyniósł kelner ładne powitanie do stolika, zapytał, czy jestem sam, to do takiego stolika dwuosobowego, tylko żeby nie zajmować się, co jest więcej krzeseł, nie? No ale to mieszka. Przyniósł mi kartę i za chwilę przynosi aperitif w kieliszku. Pierwszy raz nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Myślałem, kurde, jeszcze nic nie zamawiałem, a tu już... I się okazuje, że kostem los był. Wie pan, to... Za darmo. Za darmo, tak. I tam właśnie aperitif pół litra wody. Już widzę przed swoimi oczami pana twarz i to niedowierzanie. Że tak, coś jest za darmo. Pierwszy raz, wiesz, to był 92 rok, bo ja od 91 zacząłem jeździć. I to taki szok był, że przychodzisz do restauracji i coś ci przynosi ktoś. No, w ramach namawiamy. Usługi de facto. Panie Mariuszu, tak, bardzo tak. Dziękuję za telefon. Dobrego dnia życzę. Aha, dzięki wzajemnie. Odbieram kolejny telefon, dzwonią państwo. Dzień dobry. Pani Dzień lub panu. Dobry, ja z tej strony. Panie Januszu, co powinno być za darmo? Za darmo, według mnie, to powinna być przedszkolanka w naszym Sejmie, w miejsce marszałka Sejmu, bo te pomysły, z którymi wyskakują różne partie, to już śmiech na sali. Kto wie, może teraz posłowie wybiorą właśnie panią, a nie przedstawiciela lewicy, pana Czyżastego, na marszałkinie Sejmu. Przecież będzie zmiana, pan Hołownia w listopadzie odchodzi. Miejmy nadzieję i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Bardzo dziękuję za telefon. Dobrego dnia życzę. 22 i 7 trójek to telefon do nas. 23 minuty po piątej. More Than This i Roxy Music na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Edward z Wietlina III wybrał 22 i 7 trójek i zadzwonił do trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Otóż państwo pytacie, co powinno być za darmo. Ja uważam, że każdej osobie, która jest obywatelem naszego państwa, za darmo powinien być nadany dokument tożsamości, czyli dowód lub paszport. Chociaż tyle od państwa moglibyśmy mieć za darmo. Fotografowanie w końcu będzie za darmo, bowiem pojawiła się nowa funkcja w mObywatelu. Opowiadaliśmy państwu o tym wczoraj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. W mObywatelu można zrobić zdjęcie na dowód. I byłoby to chociaż tyle od państwa. Także taka jest moja propozycja. Życzę miłego dnia, bo zaczyna świtać. Panie Edwardzie, wzajemnie życzę panu dobrego dnia. Za 3 minuty serwis Trójki i najnowsze informacje. Już Ania weszła do studia. Możemy zdradzić chyba tyle radiowej kuchni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Powiedz, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja ciekawa też jestem, czy Banksy będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ach, koniecznie. Ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19, a także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 5:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. ABW chce wiedzieć, dlaczego Sławomir Cęckiewicz brał udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o spotkanie 11 września. Przekazywano na nim informacje niejawne, które dotyczyły naruszenia naszej przestrzeni przez rosyjskie drony. Szef BBN nie ma dostępu do informacji niejawnych. Unia Europejska odpowiada na rosnące zagrożenie atakami dronowymi. W południe wideokonferencja na temat budowy unijnego muru dronowego na wschodniej flance. Wezmą w niej udział przedstawiciele 9 unijnych krajów, w tym Polski. Były dyrektor FBI i krytyk Donalda Trumpa James Comey został oskarżony przez ławę przysięgłych. Zarzucono mu składanie fałszywych zeznań i utrudnianie postępowania kongresowego. Najważniejsze amerykańskie media, w tym telewizja CNN i agencja Reutera, oceniają, że jest to polowanie prezydenta na domniemanych wrogów politycznych. O sobowtórach będziemy mówić w porannym Zapraszamy do Trójki. Zapytamy, dlaczego na świecie są dwie podobne do siebie osoby. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher opowie o specjalnym spektaklu muzycznym z okazji stulecia Polskiego Radia. A o 8.30 oczywiście w Bez uników rozmowie politycznej w Trójce gościem Renaty Grochal będzie Grzegorz Schetyna, senator Platformy Obywatelskiej. Pełny serwis Trójki o 6.00. Nawet o 8.13. O 8.13 poradna rozmowa Bez uników i Renata Grochal. Ania Kowalik-Brankati wróci o 6.00 z najnowszymi informacjami w serwisie Trójki. Dziś babie lato, złota polska jesień w pełnej krasie. W całej Polsce słonecznie i dość ciepło, bo od 14 stopni przy granicy z Litwą do 18 po drugiej stronie państwa na wyspie Uznam w Świnoujściu. Opady i to słabe mogą dziś wystąpić tylko w Tatrach. Przed skrótem serwisu Trójki pan Edward, odpowiadając na dzisiejsze pytanie, co powinno być za darmo, zainspirowane propozycją Lewicy, która proponuje darmowe pół litra wody w restauracjach, powiedział, że mu się marzy darmowy dowód osobisty. W tej sprawie zadzwonił do nas pan Michał z Torunia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymieniałem w tym miesiącu dowód osobisty po 15 latach, tam 10 lat, i dowód osobisty jest. Jest za darmo, też sprawdziłem. Pewnie chodziło o to zdjęcie. Ile pan zapłacił za zdjęcie, jak pan robił do dowodu? No zdjęcie nie pamiętam, chyba 30 zł. Nie no, to skandal jest. To tak być nie może. Dlatego państwo rozwiązało nasz problem w aplikacji mObywatel. A ma pan aplikację? Nie mam aplikacji. Mam aplikację, ale nie skorzystałem z tego. A, bo jeszcze nie było, bo to od wczoraj. Trzeba było poczekać miesiąc bez dowodu, ewentualnie mandat by się zapłaciło, no tylko, że mandat... O, przyjęcie mandatu jest za darmo i uiszczenie za niego opłaty. Tak ogólnie to uważam, że za darmo nie ma nic. Jeśli coś państwo komuś da, to komuś innemu musi zabrać i taka jest niestety prawda. Tak samo jak nie wierzę w żadne promocje. Panie Michale, bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam, miłego dnia. Wzajemnie. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz John Travolta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. You better shape up. 'Cause I need a man. Za 23 minuty będzie szósta. Słuchają Państwo porannej audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś zastanawiamy się wspólnie nad tym, co powinno być za darmo. Ja się tak troszeczkę wyrwałem i powiedziałem, że zdjęcia można zrobić do dowodu za darmo w aplikacji mObywatel. Pan Adrian z Częstochowy jest innego zdania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, bo też w Turce wyrabiam dowód. I okazuje się, że wyrobienie w ogóle zdjęcia kosztuje już 55 zł, nie 30 się okazuje. No i mówię, skorzystam właśnie z aplikacji Mobywatel, bo też przeczytałem gdzieś tam w artykule. No i robię to od wczoraj, już chyba siódmy raz próbuję i aplikacja mi się zawiesza. Po prostu. Chwila. Czy pan chce zrobić dowód córce, ale korzysta pan z mObywatela swojego i robi sobie zdjęcie, to się nie dziwię. Nie o to chodzi. Ja nie mogę dojść do tego, że klikam zdjęcie i aplikacja się zawiesza i po prostu się wyłącza. I nie mogę nic dalej zrobić. Miejmy nadzieję, że poprawią ten błąd. Dobrze, że pan go zgłasza tutaj na antenie programu trzeciego. Postaramy się coś pomóc w takim razie, odezwać się do ministra Gawkowskiego. Nie przyznam, że byłoby nawet okej, bo tak się właśnie też zdziwiłem. Mówię, kurczę, wydałem 50 zł, ale się okazuje, że to jest za darmo do zrobienia. No na razie jeszcze nie. Panie Adrianie, bardzo dziękuję i powodzenia w takim razie z technologicznymi sprawami. Również dziękuję i dla wszystkich, którzy słuchają i lewą nogą stają, przypominamy, że dzisiaj jest piątek, piątunie, piąteczek. Także miłego weekendu życzę wszystkim, pozdrawiam. I to ostatni piątek września. Także pan Sebastian z Rybnika wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co powinno być za darmo? Znaczy ja powiem tak, bo ja dość dużo obserwuję tego świadka takiego, gdzie ludzie mają możliwość wypowiadania się już nawet nie w życiu codziennym, chociaż też to się zdarza, ale ja mówię o internecie, tak przykładowo tu w radiu, ja bym wprowadził za darmo takie coś jak medale i ordery dla ludzi. I to nie takie oczywiste. Ja bym wprowadził medale, ordery dla ludzi, którzy mimo braku wykształcenia w danym kierunku wiedzą lepiej na przykład. Gdzie można odebrać te ordery, bo to chyba już funkcjonuje, panie Sebastianie. Znaczy ja bym chciał, żeby było to nam do domu wysyłane i była dokładnie opisana sytuacja. A nie, to trzeba się pofatygować. W restauracjach fast food jest takie okienko zamów order. Wiem, korzystam, ale powiem, że co przychodzę, to nie ma. Skończyły się te zabawki. Także może dla tego. W zestawach dla dorosłych. Panie Sebastianie. A tak poważnie. Tak. Za darmo powinna być rano ta kawa, która jest zamawiana płatna. To za dzień dobry, dziękuję, przepraszam i tak dalej, ta kawa powinna być za darmo. Mam dla państwa super poradę. Dla pana, panie Sebastianie, też już do usłyszenia. W sklepach budowlanych kawa jest za darmo, między 7 a 10. Teraz mnie zabiją ci marketingowcy sklepów budowlanych, ale jest taka. No, nie najlepszej jakości, ale w automacie jest za darmo od poniedziałku do piątku. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek to telefon do nas w każdej sprawie. Może ktoś już jedzie do sklepu budowlanego po tę darmową kawę 20 minut przed 6, to proszę się pochwalić. A może coś innego za darmo można otrzymać w naszym kraju, to 22 i 7 trójek to telefon do nas. Tymczasem udamy się do Berlina i do Amsterdamu wraz z Blanką w trójce. Dzisiaj się spełnia ta przepowiednia. Lewica proponuje darmowe pół litra wody w restauracji po zamówieniu czegoś. Minister infrastruktury z PSL-u, który odpowiada za koleje, które ostatnio rozdawały bilety do Zakopanego za złotówkę, krytykuje ten pomysł. Możemy mu podpowiedzieć coś innego. Może coś za darmo. Dlaczego za złotówkę? Dzwonią państwo i odpowiadają wspólnie na pytanie, co powinno być za darmo. Pan Piotr wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, w porannej audycji coś mi świta. Panie Piotrze, jest pan? Krzysztof, tak, tam jestem. Jest pan Krzysztof i pan Piotr. Halo? Tak, tak, panie Piotrze, pan jest? Jest pan z nami. Jestem, tak, tak. Słucham. Ja bym troszeczkę chciał odwrócić to pytanie, co można dostać za darmo. Za chwilę powiem, co można. Natomiast uważam, że to, co się powinno dawać za darmo, to jest uśmiech i dobre słowo. To jest absolutnie za darmo. Natomiast za darmo, nie wiem, czy to przyjdzie na antenie, ale można dostać w mordę, co mi się zdarzyło. Przed szóstą jakoś to przebolejemy, ale panie Piotrze, na przyszłość proszę o nieużywanie takich słów. Także pan Krzysztof ze Szczecina wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Za darmo, to jest tak jak w matematyce. Słodycz krótkotrwała. Zapłacić trzeba dwa razy. Nie ma nic za darmo. Tak jak pan Piotr powiedział, uśmiech, dobra rada. To jest właśnie za darmo. Ale panowie są zgodni, tylko mi się tak wydaje, że ten polski uśmiech to nie jest za szeroki. No właśnie. Polish smile. No, teraz nie chcemy się, proszę pana, panie dyrektorze, uśmiechać do siebie. To tak, wie pan, ten wzrok skierowany w chodnik, znaczy się po drodze jest smartfon, no nie? I jeszcze trzeba czerwoną kreskę na krawężniku, uważaj, skrzyżowanie. No, to jest właśnie to. Ale tak jak mówię, słodycz krótkotrwała, a zapłacić trzeba dwa razy. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za telefon. Za 15 minut będzie szósta, odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Dobry. Witam. Moim zdaniem, kochani, lekarstwa powinny być za darmo. Szpitale zdrowia całkowite dla osób, które chorują no przewlekle albo ewentualnie onkologicznie. To jest moje zdanie i to jest moje życzenie, żeby to się spełniło jak najszybciej. Piękne życzenie. Bardzo dziękuję za telefon. Dobrego dnia też życzę. Za 14 minut będzie szósta. Everything but the girl i Missing teraz na antenie programu trzeciego. 22 i 7 trójek. To telefon niezmiennie do nas. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. Back out of space. You found some better place. And I miss you. Like the deserts miss the rain. And I miss you. 10 minut przed 6 w piątkowie odsłanie audycji Coś mi świta, do której Państwo mogą dzwonić 22 i 7 trójek. Zastanawiamy się wspólnie, co powinno być za darmo. Niedawno tak bardzo solidarnie Państwo dzwonili i mówili, że nic nie ma w naszym kraju za darmo. No, bez przesady. Muzea niektóre dni są darmowe. Do parku można wejść za darmo. Z biblioteki za darmo można skorzystać. Czasami coś na portalach aukcyjnych jest rozdawane za darmo, na przykład zepsuta pralka, więc są rzeczy za darmo. Dzwonią Państwo do nas w sprawie tego, co powinno być za darmo. Pan Radosław z Wałbrzycha wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław z Wałbrzycha mówi. Jestem kierowcą i moim zdaniem jest tak, że jeżeli płacimy w paliwie, w podatkach płacimy za drogi na przykład, no to te wszystkie usługi związane z drogami, z autostradami powinny być już dalej, no drugi raz niepłatne. Może to nie jest za darmo, bo tankujemy, płacimy w paliwie. Ta autostrada do Poznania jest bardzo za darmo. No właśnie takie za darmo, ale płacimy to w paliwie, nie? Także no okej, niech to będzie, ale to jest takie autostrady, za które musimy dodatkowo płacić i to jest tak no, dwa razy nie za darmo, że tak powiem, nie? Także taki kurs. Drogi powinny być za darmo, po prostu jeżeli już płacimy, tankujemy w paliwie te podatki i te koszty drogowe, to powinno być już później nieodpłatne. Panie Radosławie, szerokości życzę, bo słyszę, że pan w trasie. Także pan Marek z Mielca wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja uważam, że skoro już tak lewica i reszta panów tak hojnie nas chcą obdarzyć tą wodą za darmo, to ja myślę, że może praca w Sejmie powinna być za darmo. Może tam rozsądniejsi ludzie by przychodzili wtedy. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękuję, panie Marku. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Za 8 minut będzie 6, wtedy też na naszej antenie serwis trójki, pogoda. Zapraszamy do trójki, się także rozpocznie a propos pogody, bo utwór No Rain to dziś deszcz tylko w Tatrach. Zachęcam do kontaktu z nami 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dzwonią Państwo, 22 i 7 trójek to telefon do nas, za 7 minut będzie 6. Pani Elżbieta z Gniezna wybrała nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja ze swojej działki myślałam o leczeniu stomatologicznym, że za darmo powinny mieć dzieci leczone zęby najlepszymi materiałami, chociażby do szkoły podstawowej czy nawet liceum, a ludzie, którzy pracują, naprawdę nie powinni korzystać z usług na fundusz. Chociaż ja sama pracuję na fundusz, na pół etatu. Ale ludzie tak to wykorzystują i tak nie dbają, że to jest naprawdę żenada. Poza tym ostatnio zauważyłam z wielkim zdziwieniem, że kobiety w ciąży mają książeczki, w których nie ma w ogóle konsultacji stomatologicznych, tak jak kiedyś po prostu. W ogóle nie ma obowiązku leczenia. No to mamy takie kwiatki w gabinecie, że ja przepraszam, za komuny takich nie widziałam. Naprawdę. Pani Elżbieto, my do tematu stomatologii wrócimy oczywiście na antenie Trójki, bo słyszeliśmy, że właśnie bardzo dziwnie ta stomatologia w Polsce działa. W większych miastach refundacja jest do 5 zęba, w mniejszych do 3. Na pewno do tematu wrócimy. Warto z Trójką pozostać. Także pani Joanna z Zachodniopomorskiego wybrała nasz numer 22 i 7 Trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała powiedzieć coś bardziej pozytywnego. Bez robienia tutaj reklamy też pewnej firmie, że można sobie zamówić na przykład prezentację pewnego urządzenia zupełnie za darmo i wtedy nic nie płacimy. No i fajnie możemy też spędzić czas. Myślę, że to taka fajna, pozytywna rzecz, która akurat jest za darmo w Polsce. Bardzo dziękuję za telefon, pani Joanno. Dobrego dnia życzę także pani. Za 5 minut będzie 6, wtedy też poranne zapraszamy do Trójki. W studiu już jest Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Obudzony? Mhm. Wstał? No, jak widać, jak słychać, ja myślę, że w Polsce by się nam przydała za darmo życzliwość. Dzwoni słuchacze, dzwoni tak, państwo do nas. Tak, filozoficznie się wyraziłem. Tak, żeby się uśmiechać. Więc ja teraz z wielkim uśmiechem bardzo państwu dziękuję. Uśmiechnij za wspólnie. Się do piątki. A, piękne zęby. Bardzo państwu dziękujemy. Także Irena Dan, która audycję zrealizowała, się pięknie do państwa uśmiecha. Słyszymy się wszyscy za tydzień. Są młodzi tutaj, no. Kilka minut po 5. Paweł Turski, do usłyszenia. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły, nie ma mamy, dawno nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, świąt jest zero wojen. Ale to jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych praw, piwak i drogich kaw, przeboje. Bo znikały z anten, nie ma praw, jest tylko baw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były nadal są rozpalone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam gęby. Autopromocja Polskiego Radia. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu. Na naszą platformę podcastową trafiły 3 emocjonujące cykle.